Partea 14. Partea bună cu trenurile astea este că există totdeauna o pereche de șine care duc altundeva de unde te găsești. Și dacă ajungi iarna într-un loc unde e prea frig ca să dormi afară, atunci poți să fii sigur că există o pușcărie unde să te dezmorțești și să capeți ceva de haleală. Da, ăsta e un lucru bun în ce privește Uniunea Sovietică. Strigă Gheorghe cu patriotism. La noi nu e criză de pușcării. Trăiască Stalin. A venit însă ziua când a trebuit să părăsesc această viață minunată, liberă, surâde Dimitri cu amărăciune. S-a întâmplat la Odessa. Stăteam culcat pe o bancă și visam în Parcul Proletarilor când am simțit o ciocănitură în cutiuță. În fața mea se afla un tâmpit de Garadovoi, care se frizea la mine, învârtindu-și pulanul lung. Sergent de poliție, Garadovoi, mi-a dat una peste tălpile picioarelor că l-am simțit prin tot corpul, până sus de tot în vârful părului. Plec, i-am zis, înclinându-mă politicos. M-am întins aici cu totul din greșeală. Nu ești chiar atât de bătut în cap cum pari. A rânjit Garadovoiul, trăgându-mi iarăși una din mijlocul frunții cu pulanul lui, ca să nu uit prea repede că nu era permis să dormi în Parcul Proletarilor. Am plecat de acolo cu toată viteza, dar nici n-am scos nasul din parc și am și fost arestat. Din nefericire era chiar la capătul zorilor, când vin cotigile cu lapte hodorogind și e cea mai bună parte a zilei pentru sticleți. Și abia așteptam o ceașcă de cafea și ceva de îmbucat. E bine, m-a dus cu mașina la specialnei staniția. Un polițienesc special pentru vagabonzi. Acolo mi-au tras o cafteală care m-a făcut să recunosc că munca este o mare binecuvântare pentru toți cetățenii sovietici. Își desface brațele și se uită atent la ferestrele înghețate. Și iată-mă aici, în tovărășia unei sticle de vodcă. Într-o odaie de sus, deasupra cârciumii, capitanul Vasili Simsov și-a detrântit în pat și o privește pe Tamara, care se fâțăie de colo-colo prin odaie, ca o pisică înfuriată cu o țigară între buzele senzuale. Ce dracu poți să faci în văgăuna asta împuțită? Să te cordești și să tragi la măsea. M-am plictisit. De ce nu ești undeva cu mine? Unde dracu să mergem? Întreabă el foarte susceptibil. Am fost la cinematograf săptămâna trecută. La cinematograf, mărâie ea supărată. Ălui ai zis tu cinema? Numai politică căcăcioasă. Trebuie să facem ceva, altfel ne apucă de amblau. Murim și nici nu o să ne dăm seama. Să mergem la schi, după ce se domolește viscolul, îi sugerează el cu glasul stins. La schi? Acum chiar cred că ai luat-o razna. M-am lecuit de schi pentru toată viața. Se ridică într-un cot în pat și își arată dinții frumoși într-un zâmbet larg. Îndată ce vom câștiga războiul, vom pleca în vacanță în Crimea, o consolează el. O să ne plimbăm cu barca cu pânze și vom face dragoste pe punte numai în prezența pescărușilor. Și seara vom mânca la restaurant, râde ea și chipul îi se luminează la acest gând. Și vom sta toată noaptea, după pofta inimii, și ne vom giftui cu caviar și vin de Crimea, îi promite el. Când vom câștiga războiul, oftează ea tristă, golind paharul de vodcă. Ai auzit de războiul de 30 de ani, cred. De ce n-ar dura și ăsta tot atât? Cum să zic, n-ar mai fi decât 28 de ani de așteptat. 27 o corectează și începe să fluiere. Ce contează un an în plus sau în minus? Suspină ea resemnată. Oh, pe dracu, Vasilie, am senzația că sunt zăvorâtă într-o închisoare împuțită. Stai toată ziulica întins pe spate și bei. Ce naiba faci totuși aici? Fac instrucție cu Garda Națională, știi doar. Îi răspunde el cu mânie. Și mai trag ochiul la mișcările inamicului și trimit informații prin radio, în cazul că ajung aici. E o misiune foarte importantă și o să știi și tu. Oh, slăbește-mă, râde ea sălbatic. Se spune că nemții sunt proști, însă n-am să cred niciodată că sunt atât de proști să vin aici. Nimeni n-ar putea fi atât de tâmpit. Numai cetățenii sovietici sunt atât de bătuți în cap, încât să trăiască în fundătura asta. Tamara își trece mâna prin părul lui negru ca tăciunele, îl sărută pe gură și atinge limba cu a ei. M-am plictisit la culme. 4 luni singură cu tine. Peste tot zăpadă și nimic altceva. Mă scoate din sărite, nici nu mai avem chef să facem dragoste. Știm să facem toate 101 poziții și în somn. Găsește ceva nou, neghiobule. Am putea organiza eventual o cursă de câini, îi sugerează el, fără să creadă nici măcar în ce iese pe gură. Sunt o mulțime de vin pentru tracțiunea sănilor pe aici. Potoile astea deprinsate sunt prea proaste ca să învețe să alerge la o cursă. Apreciază ea. Îți mai amintești când ne duceam la curse la Moscova și apoi la Teatrul Bolșoi seara? Dăm ceva să beau. Întinde paharul spre el. Ridică-te, ce dracu, de ce existi? Lasă impertinențele, femeie, îi spune el amenințător. Oricând te pot băga din nou la pârnaie. Poate că n-ar fi o idee rea. Mi-aș găsi repede o lesbiană drăguță. Se ridică și se așează pe scaun. Își ridică picioarele pe o măsuță și cămașa îi alunecă dezgolindu-i coapsele. El scoate un fluierat prelung. Vino încoace și lasă-mă să te regulez. Ai cele mai grozave coapse și mingeacul tău e cel mai teribil din lume. Nici măcar târfele alea capitaliste nu sunt atât de bine dotate ca tine. Taci, mârâie ea, aprinzându-și o țigară lungă, aromată. Hai să plecăm de aici, Vasili. Moscoviții nu pot trăi într-o văgăună ca asta. Creierele o iau razna. Ieri m-am surprins vorbind unui ren. Sare în pat, se încolocește în jurul lui, își plimbă vârful limbii pe fața lui, în timp ce-i pipăie trupul lui păros. Ești un bărbat minunat, Vasili. Ești un pungaș afurisit. Dar poți face tot ce-i place unei femei să-i facă un bărbat. Se retrage puțin și îl scrutează. Ai spus că ai relații. Cele mai bune pe care și le poate dori cineva. Atunci, de ce dracu stăm aici? N-a sosit oare vremea să apelezi la ele și să ne scoată de aici? Îl sărută iarăși, se suie peste el și îl mușcă de ureche. Să mergem măcar o zi la Murmansk, să petrecem două zile și în locurile unde se duc ofițerii de marină. Dă-le ordin să înhame câini și ajungem îndată la Murmansk. Ai nebunit? Știi că nu putem face așa ceva. Mi s-a încredințat aici un post de foarte mare răspundere. Nemții pot apărea în orice moment. Atunci voi avea puteri depline și voi deveni comandant. Asta poate însemna promovare, decorații și, dacă avem noroc, vom rămâne singuri în viață și vom putea înfrumuseța povestea oleacă. Spuneți-mi, Vasili, nu-i ceva scântit acolo la cutiuță? Dacă suntem singuri rămași printre cei vii, va trebui să fim foarte atenți ce le spunem ălora de la Moscova. Se uita adânc în ochii lui naivi. Ai cunoscut vreodată un neamț? Sunt foarte buni ochitori. Dacă vor veni într-adevăr aici, tare aș fi curioasă să văd cum va acționa garda ta națională de bețivi. Din localul de dedesubt se aude zarvă mare. Îi auzi? Spune ea cu dispreț. Ferească-ne Dumnezeu să sosească nemții în momentul ăsta. Cât sânge n-ar curge, sânge rusesc. Fii atent ce-ți iese pe gură. Mârâie el împingând-o supărat de lângă el. Nu mă cunoști. Cu o strălucire de răutate în ochi, își scoate naganul de sub pernă și îl pune la tâmplă. Te-aș lichida dacă aș vrea. N-ai îndrăsni, îl persiflează ea pe un ton provocator. Dacă mă împuști, nu-ți mai rămâne decât să o regulezi pe târfa aia grasă și unsuroasă de jos. Ai simțit cum miroase? Nu s-a mai spălat din 36, când a lansat partidul campania Economisiți, APA. El se trântește înapoi în pat, râzând ca un descreierat. Ce poama naibii ești! Nu se poate nimeni supăra cu adevărat pe tine. Îi aruncă o țigară. O vreme fumează în tăcere. Apoi apucă balalaica. Vasili sare din pat și dansează sălbatic, prin cameră ca tătarii. Îndreaptă naganul spre tavan și descarcă tot încărcătorul. Ea râde zgomotos și a zvârle cu o vază de cristal în perete. Cioburi de sticlă le zboară pe lângă ureche. El aleargă gol peste mobilă și cu un salt lung aterizează în pat. O trage cu brutalitate peste el. Ea lovește cu balalaica în cap și țipă groasnic de durere când el își stinge țigara pe umărul ei dezgolit. Taci, strigă el. Durerea și voluptatea erotică merg mână în mână. O apucă de păr și aduce capul între picioarele lui. Suge-o, târfă murdară. Porcule, bolborosește ea, cuprinzând cu buzele arma lui enormă. Dă-i bătaie, strigă el cu o poftă perversă în glas. Tamara își ridică ochii spre fața lui cu havă, desfrânată și brusc, strânge din dinți cu toată puterea. Vasili urlă de durere și ogonește de pe el cu picioarele. Ea scuipă afară bucata de carne și se șterge la gură, care i s-a mânjit de sânge. El se lasă în jos țipând și se strânge cu mâinile între pulpe. Porc, sâsâie ea. Credeai că poți să te porți oricum poftești cu mine? Își aprinde imperturbabil o țigară și se uită la el cu răutate. Cățea turbată, mi-ai decapitat-o. strigă el cu disperare, făcând câțiva pași spre ea. Și ce dacă se strâmbă ea la el și se trage înapoi spre ușe? Oricum, n-ai știut ce să faci cu ea. Ai vrut mereu franțuzește. Dar cred că niciodată n-ai ieșit așa de franțuzește ca în seara asta. Cheamă un doctor, o imploră el, nemai știind ce-i cu el. Doctor, râde ea bagiocoritoare. Singurul doctor pe care îl avem aici e Grăsana, care a făcut cândva un curs de 8 zile ca infirmieră. N-ar fi în stare nici măcar să ajute o scroafă să fete. O să mi-o plătești, geme el privindu-și mâinile pătate de sânge. O să mori, îi confirmă ea, ca și cum i-ar spune că e frig afară. Ăsta e asasinat, spune el căzând pe podea. Asasinat, râde ea strident, și mai spui că nici măcar n-ai habar pe cât ți-ai trimis în fața plutonului de execuție. Acum faci o experiență, să vezi cum e când mori. Ești un diavol, Tamara, dar te previn. Dacă mor, Moscova va afla adevărul. Chiar așa, șoptește ea, posibil ca unii să creadă. Tot ce o să audă ei la Moscova va fi că ai murit și te vor șterge de pe listă și te vor uita ca pe orice păduchios. Tamara, șoptește el răgușit, trebuie să mă ajuți. Îmi curge sânge cu nemiluita. Vasilii, îi șoptește printre dinți, aplecându-se deasupra lui. Nu mai ai mult, dar trebuie să știi că îmi face plăcere să te văd cum mori. Tamara, ești chiar soră cu dracu. Te vor spânzura. Ai omorât un ofițer sovietic. Am înjunghiat un porc, chicotește ea. Tu, mi-ai spus-o ea în gură. M-au apucat spasmele și știi doar, se pune o bucată de lemn între dinții celor care au spasme, ca să nu-și muște limba. Fără limbi nu se poate spune la NKVD ce vorbesc alți cetățeni, vezi? De asta ți-ai sacrificat tu bunătate de penis. Poate că te vor face erou al Uniunii Sovietice post-mortem. Un zgomot îngrozitor ajunge până la ei din local. Mobilă sfărâmată, pahare sparte, femei care țipă, bărbați care zbiară. Capitanul Vasilii Simsov își dă duhul în zgomotul acestui vacarm. Tamara așa de multă vreme și se uită la el cum stă întins acolo, gol, numai cu șapca de NKVD pe cap. Dacă te-ai putea vedea și tu pe tine însuți, șoptește ea cu dispreț. Cei pe care i-ai trimis în gulag s-ar bucura. Se ridică în picioare, ia o țigară, trage o înghițitură bună de vodcă și se privește apreciativ în oglindă. Ai făcut o faptă bună, îi spune ea imaginii din oglindă. Se îmbracă cu o rochie lungă de tiul, își pune un șal negru pe umeri și se duce în local. Capitanul Vasilii Simsov a murit, declară ea solemn pe când coboară scara. Tuturor ne vine rândul, sughite Sonia, beată, de la Tejghea. Dați-mi ceva să beau, îi zice Tamara cu asprime. Sonia îi împinge o cană plină, o bea pe jumătate cu lăcomie. Ultima noapte la Moscova, oftează ea visătoare, am dansat la Praga, în piața Arbatskaya. Aveam acolo cea mai bună orchestră țigănească din lume. Ai fost și tu? O întreabă pe Sonia, care se scarpină gânditoare între sâni. M-ar fi băgat la mititica dacă dădeam cu nasul pe acolo, rânjește Sonia. I-am decapitat membrul, zice Tamara cu un surâs de om satisfăcut. A fost ultima lui mare escapadă de genul ăsta. Soniei îi cad fălcile. Prea bine, am ascultat totul. Alo, fiți atenți, strigă ea, vocea pătrunzând rumoarea gloatei de bețivi. Madame Tamara Alexandrovna i-a decapitat membrul capitanului Vasilii Simsov. Ce gust avea? Întreabă Gheorghi într-un hohot de râs. Grigori se ridică în picioare cu mare greutate și se poticnește de câteva ori în drum spre Tejghea. Mișa îi dă șapca verde de comisar, își încinge naganul la șold cu solemnitate. Acum toată lumea poate vedea că este în exercițiul funcțiunii. Se prăvălește peste Tejghea cu zgomot și sparge 2 sticle. Sonia îi trage una în cap cu un făcăleț. Grigori Mihailovici Antenev, te-ai îmbătat ca un porc. Încheie-te la pantalon că sunt și doamne de față. Nu ești cu renii. Dăm ceva de băut, rânjește el ca un nerod. Golește cana dintr-o dușcă, râgăie violent și înghite 2 herini sărați întregi. Le dă drumul pe gât, precum înghite barza o broască. Se scarpină la cap și descoperă spre surprinderea lui că nu mai are șapca. Tavariști, țipă el cu o voce sonoră. De ce sunt eu aici cu sarcini? Își scoate naganul și-l agită prin aer. Se aude o împușcătură. Glonțul îi atinge urechea lui Mihail și trece prin căciula de blană. Ușurel, tovarășe comisar, spune el dojenitor, făcând cu degetul arătător spre Grigori. Ești arestat, răcnește Grigori fluturând pistolul. Mărturisiți diavolilor ca să avem o judecată mare. Nu ajută la nimic dacă tăgăduiește în KVD-ul, cunoaște totul. Se servește cu o bucată mare de carne de porc dintr-o farfurie și și-o bagă în gură ca un țăran, care face o căpiță de paie. Pistolul îi cade în supă. Se opărește la mână când încearcă să-l pescuiască. Răgnind, dansează într-un picior, suflând în mână. O să mi-o plătești, țipă el înfuriat. Nimeni nu scapă după ce a opărit mâna unui comisar. O să ai la ce să te gândești în gulag. Se prăbușește greu pe un scaun și îi pare atât de rău de el că începe să plângă. Își șterge fruntea și descoperă care din nou șapca de serviciu pe cap. Cristoase, sunt în exercițiul funcțiunii, urlă el înspre Sonia. Iar ai spus brute și nevrute în fața icoanei tale. Cățea sfântă ce ești, așteaptă numai. O să-ți scoată ea din gulag pe nas chestia asta. Tot atât de ușor precum scopește un tătar purcerul de lapte. Se ridică șovăin și se potignește de picioarele lui Fiodor. Lumea e oală de rahat. Oftează acesta adânc. Gheorghe îl ajută să se ridice și îl așează pe banca îngustă de lângă ursul împăiat, cu care începe să discute. Cine te crezi, totuși? Îi zice ursului. Găoaza Uniunii Sovietice și cei cu asta. Îi trage câteva scatoalce și cade iarăși. Rămâne așa lungit un timp, privind cu dușmănie ursul care îi răspunde cu o privire sticloasă. Tovarișci, spune el râzând înnăbușit, să procedăm la instituirea unei curți marțiale și să ne distrăm puțin. Poți să-ți ofer ceva de băut? Cum ursul nu-i răspunde, îi trage un picior. Luftează și cade cât e de lung pe podea. Se ridică înapoi cu greutate. Mătușa Sonia, două măsuri de victoria steagului roșu. Ne socotim la leafă. Nici vorbă, îi spune Sonia cu răceală. Îmi ești deja dator salariul pe un an. L-ai băut până la ultima copeică. Și ce garanție am? Reprezinți un mare risc, Grigori Anteneev. Dacă vin nemții, te vor spânzura. Cu tot, cu șapca aia ta verde. Și eu cred că vin. Atunci vom lucra cu ei, spune Grigori cu un gest afectat. Ești un comisar sovietic simpatic, remarcă Sonia sec. Dă-ne de băut atunci, o roagă el, știi cu cât ardoare lucrezi pentru victorie. E lucrul cel mai bun pe care îl poți face, strâmbă din nas Sonia, știți ce se poate întâmpla cu voi comisarii dacă pierdeți. Evreii să-mi devină, spune Grigori lugubru. Ticăloșii ăia cu nasurile coroiate s-au strâns cu toții în America și ațâță focul. Știi ce planuri au? Întreabă el în șoaptă. Să-ți taie ție capul. Rânjește Sonia lăsând să cadă satârul peteșghea ca o ghilotină. Asta e numai un aspect, admite Grigori pipăindu-și gâtul cu delicatețe. Au conceput un plan monstruos, sughite de mai multe ori și bea și cana lui Mihail, care din greșeală fusese uitată la îndemâna lor. Vor ca noi și naziștii să ne măcelărim unii pe alții. Trimit un Kaiser Wilhelm la Berlin și un țar Nicolae la Moscova să pună capăt guvernării de 1000 de ani a popoarelor. Sughite iarăși încearcă să mai stoarcă vreo câteva picături din cana goală. Să vă spun, primesc comunicări secrete de la Moscova, șoptește el dându-se mare. Ne mărturisești? Strigă el pe neașteptate arătând spre Sonia. Sau prefer să te supunem la un interogatoriu ca la carte? Am înțeles că vrei să-ți dau de băut pe veresie, spune Sonia strângând din ochi. Ești dată dracului, asta ești, rânjește el. Știi exact cum să te descurci în Uniunea Sovietică. Data viitoare, când ne trimit un raport măgarilor din Murmansk despre viața din mica noastră comunitate, te propun pentru medalia de erou al muncii ca să ne dai o petrecere pe cinste. Acțiunea împotriva ta se respinge ca fiind o grămadă de bazaconii inutile. Și acum ce ziceți de una mică pe care să ne-o treacă în condicuță? Își scoate șapca militară și dă cu ea de tejdea. Și acum puteți spune ce vreți. Nu mai sunt în serviciu. Dă de-a zvârlita cu șapca prin local. Să mergem mai departe și să-i criticăm pe cei nemernici de la Kremlin. Madame, aveți obiceiul să le decapitați penisurile ibofnicilor dumneavoastră? O întreabă pe Tamara cu un aer confidențial. Încearcă să-i facă o plecăciune, dar cade pe jos cu o bufnitură și nimerește cu fața într-o scuipătoare. Totul este o conspirație revoluționară. Țipă Ștefan Borovski din colț. Totdeauna te trag pe sfoară în cele din urmă. Mi-au promis cu totul altceva când îmi făceam serviciul la Moscova. Și acum, la cheii capitaliștilor m-au trimis aici. O conspirație, asta e. Dar nu o să-l surprindă pe Ștefan Borovski așa cu una, cu două. Să așteptăm până mă întâlnesc cu nemții. O să-i facă să stea puțin pe gânduri. Războiul ăsta o să mă facă om mare. La ce dracu altceva ar mai sluji un război mondial? Nu știi despre ce vorbești, îi spune Carl, golind o sticlă cu un zgomot gâlgâitor, de parcă gâtul lui ar fi un canal colector. Sunt singurul de față care s-a întâlnit vreodată cu nemții. Asta s-a întâmplat în războiul cel mic din 39. N-a participat niciun neamț la războiul ăla, protestează Ștefan. Numai fasciști finlandezi. Porc moscovit, rage Carl încântat. Când spun că am avut de-a face cu nemții, înseamnă că așa e, cum ți-am spus. Aveau svastici și în ochi și în gaura curului. Dar am întâlnit și ceva finlandezi, din ăia care i-ar fi mâncat pe comuniști cu fulgi cu tot, setoși de sânge cum nu-ți închipui. Puțin le păsa dacă cei pe care îi măcelăreau erau bărbați sau femei. Se comportau ca niște sălbatici. Băgau cuțitul și căsăpeau pe origine. Și oricum, și le ieșeau numai gloanțe pe cur și pe gură. Și-ți spun eu, toți finlandezii ăștia băgași acționează de parcă ar fi ieșit din pizdele mamelor lor cu un pistol automat gata armat și cu un cuțit în dinți. Însă nemții peste care dai în acest mare război sunt cât 10 finlandezi. Nu vă dați seama cât sunt de damblagii până nu ai de-a face cu ei. Și atunci nici n-apuci să caști bine ochii că te-au și mierdit. Taie de-a valma tot până nu mai rămâne nimic. Tot ce le iese în cale și e rusesc, în bucățele mici, bărbați, femei sau animale. Ia-ți labele puturoase de ren de pe mine, rage Ștefan dându-i câteva scatoalce lui Carl. Nemții ăia o să ajungă să mă cunoască ei pe mine. Nu o să treacă de mine cu toate automatele și svasticile lor. Își trage căciula peste urechi și și-a pușca de vânătoare pe umăr. Puteți să vă duceți la dracu cu toții. Sunteți atât de proști că un om inteligent nu poate suporta să mai stea în aceeași cameră cu voi. Cântând când îl țin bojocii, pleacă clătinându-se pe ulița mare a satului. Viforul îl trage de șuba lungă până la pământ, de parcă ar încerca să-i o smulgă. Intră cu totul într-un stâlp de telegraf și reculează într-un morman mare de zăpadă. Dă-te dracului la o parte din drumul meu, neam scăcănar, bodogăne el stâlpului. Cu mare greutate iese din troian, vrea să-i tragă una stâlpului, lovește pe alăturea și se trezește iarăși în mormanul de zăpadă. Ai văzut? Răcnește el supărat. Încearcă mereu să-l tragă în piept pe unul care își face datoria, dar nu reușește. Cu o rafală de ocări, atacă stâlpul din nou. Dușman al poporului, nu o să mă dai tu pe mine pe spate încă o dată. Stai aici fără să faci nimic de prea multă vreme. Te pun în trenul următor spre Gulag. Ajungând acasă, se dă de ceasul morții ca să nimerească ușa și trebuie să facă ocolul casei de 3 ori până o găsește în cele din urmă. În drum se mai ia la harță și cu un gard vechi și îl calcă în picioare până îl face praf. Deschide ușa și cade în casă. Își aruncă șuba și căciula pe podea și îi dă un picior pisicii și apoi apucă sticla cu mâinile tremurânde. Da, nebun mai sunt, îi explică el mașinii de gătit. Aș putea sparge cărămizi cu membrul. Trage o înghițitură sănătoasă din sticlă. Mereu ajung de te trag ei pe sfoară până la urmă, își dă el gândul pe față. Niciodată să nu ai încredere într-un neamț nazist, dar nici într-un comunist sovietic. În mod bizar ajunge cu un picior în găleata de gunoi și se împroașcă cu lături pe față. Ajutor! Salvați-mă! M-au prins nemții! Țipă el cu groază în oase și cade pe spate provocând un zdrângănit asurzitor. Ce face acolo porc bețiv? Îl întreabă nevasta scoțând un chip somnoros din alcov. Iopt voie mati, i-o trage el. Am fost atacat, femeie, atacat, auzi? Aici, în propria mea locuință de serviciu. Cine te-a atacat? Porcii de nemți mi-au întins o cursă, chiar în propria mea bucătărie. Ești bea turtă și urdoarcă pe deasupra. Șterge zoaiele de pe tine, porcule. E un sac după ușe. Și asta e tot ce ai să-i spui tu bărbatului tău, care își riscă cu curaj viața pentru Uniunea Sovietică și într-o zi va ajunge erou al steagului roșu. Termină cu astea și hai în pat, îi șuieră ea. Niet, nu pricep nimic. Ești o vită mai proastă decât un curderen. Ce-ți pasă ție că era cât pacii să fiu omorât? Poți să te întreb de când n-ai mai fost la învățământul politic? Care e datoria fiecărui cetățean sovietic? Presupun că nici nu mai știi că toți suntem în război și că nemții sunt gata-gata să intre în sat. Ești beat, criță, Ștefan Borovski. Și a cincea oară în săptămâna asta. Eu și beat, protestează el furios. Ți-ai pierdut mințile. Ia pe ce ești. Sunt unicul polițist tras din toată Uniunea Sovietică. Femeia se dă jos din pat și dă cu ochii de găleata pe care o răsturnase Ștefan. Asta te-a atacat? Întreabă ea cu un zâmbet sarcastic. Porcii contrarevoluționari mi-au întins o cursă, afirmă el lovindu-și mănos găleata cu piciorul. Nu mai țipa așa, Ștefane, vino să te culci și ai timp să te trezești până mâine dimineață. Ia-ți degetele alea de țărănoică după uniforma mea, își biară el încercând să o lovească cu un sac ud. Poate că nu mai știi cine sunt. Scoate-ți ceara din urechi și ascultă, scroafă de țară. Sunt un slujitor al statului sovietic, un om cu carte care cunoaște toate regulamentele de serviciu pe de rost. Și tu ești o contrarevoluționară mizerabilă, care vrea să pună mâna pe copeicile mele câștigate din greu. Aruncă cu o oală în ea. La gula cu tine. Schiurile sunt acolo, în colț. Femeia dă fuga în sufragerie, se aruncă pe canapea și plânge. Urlă, femeie, bocește cât te rabdă puterile. E o șmecherie veche. Chiar și cel mai prost funcționar de stat sovietic o știe. Crezi că poți să scapi basma curată dacă plângi cu lacrimi de crocodil, dată în șel crunt. Noi, funcționarii de stat, suntem tari ca piatra, ca zidurile minelor din Kazahstan și asta o să afli tu. O să pleci cu primul tren spre minele alea. Gulegul abia te așteaptă. Du-te, luate-ar dracu. Eu mă duc să mă culc. Abia respirând, se urcă în pat, lovindu-se cu capul atât de tare de ramă încât se zguduie toată casa. Mai lovește-mă odată, scroaful, și te împușc, rage el din fundul alcovului. Se zbârcolește ca un câine ud. Încetează odată, Ștefane, lasă-mă să te ajut să-ți scoți pantalonii, ești tu doarcă. O să răcești dacă te culci cu hainele ude pe tine. Eu să răcesc, urlă el simțindu-se insultat și se ține în disperare de pantaloni. Ai nebunit. Slujitorii statului sovietic nu sunt atinși de bolile capitaliste. Brusc devine confidențial. Ascultă, Olga, trebuie să ne sprijinim cu toții unul pe altul, până ce războiul va fi câștigat. Altfel, totul se va termina prin venirea jidanilor americane aici și violarea femeilor noastre. Dar ei sunt de partea noastră, țipă ea uluită, atânându-i pantalonii de călărie blumarin peste spătarul scaunului. Așa crezi tu, târfă troschistă, țipă el simțind cum îl cuprind o mânie agreabilă. Nu știi că evreul Trotski a scăpat cu fuga în America și a dat cu împrumut putre de armate americane, ciocanul nostru comunist, ca să zdrobească Rusia cu el. Însă nu cunoști poporul sovietic. Uite așa o să le facem. Sfâșie perna. Nori de fulgi se răspândesc în tot alcovul. Uite ce ai făcut. Plânge de supărare și încearcă să adune resturile pernei la un loc. De unde o să mai facem rost de o altă pernă? Nu ai și tu ceva mai important din care să-ți faci griji. Tamana acum, când patria noastră luptă pentru însăși existența ei. Sare afară din alcov, apucă fața de masă maronie, croșetată și o azvârle în foc. Ai nebunit de tot, țipă ea încercând să smulgă fața de masă din flăcări. Pe masa mea oficială n-are ce căuta o față de masă de culoarea fascismului, urlă el cuprins de furie și scormonind cu vătraiul prin foc pentru a-l înteți. Adu-mi automatul, femeie, și pas alergător. Trebuie să fim pregătiți. Nemții or să vină chiar în noaptea asta. Animal bețiv, plângea cu sughițuri ducându-se să se culce pe sofa. Dar mai întâi, din atâta amar de experiență, ascunde automatul. A doua zi dimineața, Ștefan se simțea îngrozitor. Capul îi zumzăie ca un stup de albine și simte dureri în spinare. Strănută și tușește în continuu. Îl suflă nasul cu putere și își șterge degetele de perdele. Într-o tăcere acuzatoare, femeia aduce micul dejun. Știe din experiență că el nu o să scoată o vorbă până după amiază târziu. Ștefan Borovski își pune vestonul de la uniformă cu epoleți lați, își ia kalașnicovul pe umăr și strântește pe cap șapca militară cu steaua roșie în 5 colțuri. Ies doar să văd dacă totul e în ordine și nu e vreun ren care încearcă să treacă dincolo de ocol, explică el dându-și osteneala să afișeze un zâmbet împăciuitor. Își croiește drum a nevoie pe strada satului, luptându-se împotriva viscolului năpraznic și face legământ solemn cu sine că nu va mai călca la Îngerul Roșu, deși îi se usucă gâtlejul după o picătură. Chiar înainte de a ajunge la cotețele câinilor, apare la ponul Azolii Bors, care dă bice într-o sanie trasă de 2 ereni. Fugi, Ștefan Borovski, îi spune el tulburat, pleacă înapoi la Moscova, cât poți mai repede. Vin nemții. Ia să văd dacă miroși, eschimosule, îi ordonă Ștefan, vârându-și nasul lângă gura la aponului. Nu-ți beați, pan Ștefan, sunt tras ca fiul domnului pe cruce. Crede-mă că i-am întâlnit pe nemți. Mi-au îndrugat multe lucruri pe care nu le-am înțeles, dar am putut vedea în ochii lor de menți că veneau să-i ucidă pe toți bărbații născuți dintr-o rusoaică. Dacă n-ai înțeles limba, de unde știi că sunt nemți? Întreabă Ștefan bănuitor. Puteau fi vreo patrulă de-a noastră siberiană. Nici pe ăia n-ai fi putut înțelege ce vorbesc. Erau nemți, pan Ștefan. M-au lovit numai odată, dar niciunul nu mi-a dat cu piciorul, deși erau foarte supărați. Dacă ar fi fost siberien, m-ar fi lovit cu picioarele și m-ar fi împușcat după aceea. Oamenii ăștia mi-au dat drumul să plec. Așa au făcut și cei pe care i-a întâlnit fratele meu. L-au lăsat să plece. Când i-a întâlnit, îl întreabă neliniștit Ștefan, privind cu băgare de seamă peste dealuri. Să tot fie 5 ceasuri de atunci. Exact înainte de a se întoarce viscolul, când a început să bată din răsărit. Cum să știu eu când s-a schimbat vântul? Nu sunt prezicător de vreme. Sunt polițist și cred că nu ți-ai găsit prostul să-mi tot torna baliverne. Nu, mâncător de foci. Bănuiesc că știi unde e colâma. Știu, știu, bunicul a fost acolo. Unde sunt nemții acum? Întreabă Ștefan cu răsuflarea întretăiată și Kalașnikovul gata pregătit. Acolo în stepă, îi explică Laponul arătându-i spre nord-est. Cred că nu strece prin cap să tragi în nemți, Ștefan Borovski, pentru că atunci Dumnezeu cu mila. Ce supărați nevoie mare sunt acum, când nimeni nu trage în ei. Dar dacă cineva chiar trage, păi atunci o să ne facă harcea-parcea cu sat cu tot. Hai, îi ordonă Ștefan cu hotărâre în glas, să mergem la Îngerul Roșu și să discutăm problema. Trebuie să întocmim un plan, să nu-și închipuie nemții că suntem mai tembeli decât ei. Sonia, așa de tolănită în șeslongul de care este atât de mândră, a aparținut cândva unui regizor de la industria de stat a filmului. Îl uitaseră acolo împreună cu alte lucruri, când au turnat în sat un film de dragoste cu 8 ani în urmă. Nemții sunt aici, strigă Ștefan cu disperare când intră pe ușă. Laponul și cu mine i-am văzut. Sonia este atât de îngrozită încât se răstoarnă împreună cu șezlongul regizorului. În cârciumă se iscă o confuzie nemaipomenită. Până și bătrânul câine reumatic, care cândva prindea urși, începe să late cât poate de tare. Grigori, pe care îl prinsese somnul sub masă între 2 câini, dă fuga la fereastră Buimac și trage câteva focuri în zăpadă. Dar treptat se liniștesc toți și încep să-l descoase pe Lapon. Ești absolut sigur că erau nemți? Întreabă Mișa nevenindu-i să creadă. Dar tu nu înțelegi finlandeza sau germana. Ce contează? Strigă Grigori. Un neamț e neamț, chiar dacă vorbește ebraica și te poți aștepta și la așa ceva de la porcii ăia. Ce ți-au spus? Întreabă Gheorghi, fără baza conii să fie limpede. Mi-au spus, ieși sau vin aici, explică Laponul. Cu gloanțele nu-i de glumă și nu țin seamă pe cine nimeresc. Dacă nu înțelegi nemțește, cum știi ce ți-au spus? Întrebă Sonia nedumerită. Mi-au spus-o în rusește, o ține la ponul pe-a lui cu încăpățânare. Vorbeau o mulțime de limbi. Dar nu te poți înșela când întâlnești un neamț. Diavolii ăia sunt la fel de citiți ca evrei. Nu sunt ca soldații noștri care abia au învățat să demonteze un pistol și să-l adune la loc. Fii atent ce scoți pe gură, Laponule, îi atrage atenția Grigorii cu severitate. Port uniforma mea oficială, așa că nu suport să fie criticați eroii armatei sovietice. În Pravda se spune că nemții sunt la fel de proști ca un cur de reni. Ești sigur că n-ai dat cumva peste o patrulă de grăniceri a NKVD? Nu, zice Laponul cu fermitate și acceptă o cană mare de vodcă de la Sonia. Nu aveau la ei nagaice din alea, cu care îi biciuiesc pe nebunii care umblă hai-hui prin tundră. Cum arată uniformele lor? Îl descoase Nicolai cu o privire vicleană. Ca toate uniformele, răspunde Laponul ridicând mâinile. Dar credeți-mă, erau nemți. Fumau tutun capitalist și numai horcă. Și aveau cu ei un ren la fel de trufaș, ca un general finlandez. Era nici măcar nu l-ar mirosi pe renul meu, deși amândoi au fost finlandezi la origine. Am văzut nemți, strigă Pușal, intrând grăbit în cârciumă cu mare zgomot. O armată întreagă, cu arme și toate soiurile de instrumente ucigașe. Unde? Întreabă Grigori. La 5 verste mai încolo și vor fi curând aici. Se mișcă repede. Păi eu o pornesc spre moară, spune Cosnov agitat, încheindu-se la haina de blană. Am greu de măcinat. Acum că nemții sunt aici, cine știe când mai sunt în stare să o fac? Diavolii ăia pot pretinde orice trăsnaie. Ba, stai aici, îi ordonă Grigori cu asprime. Grâul poți să-l macini și cu bucile sau așteaptă până să termină războiul. Eu sunt șeful armatei aici. Cu mare greutate se cațără pe un scaun. Gura și ascultați, strigă el. Tovarești, Murmansk, ca să faci pe grozavul, dă-te jos de pe scaun. Scoate-ți căciula din cap și vorbește ca un om normal. Grigori își scoate căciula și se urcă pe un scaun. Viforul suflă prin grinzi. De parcă ar vrea să smulgă tot acoperișul. O umbră de spaimă se strecoară prin cârciumă. Bea un răstimp în tăcere și se gândesc la ale lor. Cum să jostuiască fiecare lucrurile cât mai cu folos? Când vor sosi nemții? Sonia se ridică în picioare și se scarpină pe spinare cufundată în gânduri. Să vină cineva să mă ajute să fierb niște apă, spune ea îndreptându-se spre bucătărie. Pentru ce dracu vrei să fierbi apă? Întreabă Grigori cu un aer surprins. S-o arunc după nemți când ajung aici, răspunde ea cu hotărâre. O să-i pun puțin pe gânduri. Așa era obiceiul pe vremuri când se apropiau prea mult. Nu mai e cazul, explică Mihail. Diavolii ăia încep să omoare de la 2 verste distanță și chiar un pui de lele ca tine n-ar putea să zvârle cu apă fiertă până la așa distanță. O să stau și o să aștept chiar după ușe cu toate femeile, explică Sonia cu patriotism. Și îndată ce nemții se arată la vedere, cu chipurile lor urâcioase, o să aruncăm o găleată de apă fiertă rusească drept în ei. Asta ar trebui să-i învețe minte să mai vină aici fără invitație. Nu-ți dai seama ce spui, zice Fiodor cu seriozitate. Ăștia aruncă cu o sumedenie de mașinării drăcoase. Înainte de a deschide ușa, n-o să mai rămână nici măcar părul fofoloancei tale. Probabil că atunci ar fi mai bine să-i omorâm afară, în zăpadă, sugerează Sonia, care șade pe podea și curăță o pușcă de vânătoare cu 2 țevi. Când se termină, o să-i strângem grămadă pe toți nemții morți aici în spate, spune Mișa cu mândrie. După aceea trimitem o telegramă la Murmansk să vină cineva aici și să numere cadavrele. Nu e greu să împuști un neamț, explică Fiodor, când îl nimerești se învârte ca un titire și nu știe ce să facă. Chiar și cei mai deștepți se zăpăcesc când încep să le bubuie gloanțele în cap. Unde te duci? Strigă Grigori în momentul în care Cosnov încearcă iarăși să se strecoare spre ușe. Mă duc să maci în grânele, bătrâne. Trebuie să ne gândim la ziua de mâine, nu numai la războiul de azi. Un finlandez rus mi-a spus că nemții ne vor lăsa făina, dar ne vor lua semințele nemăcinate. Care nu-și macină boabele va muri de foame înainte de sfârșitul iernii. Să mergem la moară să ne măcinăm grânele, spune Polakov înviorându-se. Grigori, tu răspunzi de apărare. Stai aici să aperi îngerul roșu. Dacă auzim împușcături, ne întoarcem și te ajutăm. Îi vom încercui pe nemți și îi luăm pe la spate, așa cum am învățat la școala Gărzii Naționale. E simplu ca și cum te-ai scărpina în cur. Nici chiar nemții nu au ochii la ceafă. Trageți fără zăbabă până ce ne auziți pe noi că strigăm încetați focul. Tu stai aici, strigă Grigori isteric. Mă cac pe cerealele voastre, înțelegi? N-avem voie să greșim, spune Sonia. Nemții sunt periculoși. Să înhămăm câinii și să plecăm repede de aici. Atunci nemții vor fi dezamăgiți și nu vor mai găsi aici niciun cetățean sovietic care așteaptă să fie ucis. E o lașitate să fugi, protestează Grigori cu glas stins. Stalin a ordonat ca fiecare dintre noi, băgalași, bărbați sau femeie, să-i omoare pe fasciști oriunde îi întâlnește. Și să vă iasă din minte să cădeți prizonieri la fasciști. Vor să vă scoată frumușel ficatul și-l vor mânca crud. Am văzut fotografii cu așa ceva la școala comisarilor din Murmansk. Nu e numai propagandă. Deci a cam venit timpul să ne unim, gândește Sonia cu glas tare, trăgându-și pe cap jacheta ei de fătru. Țin prea mult la ficatul meu ca să-l las pe mâna oricărui nenorocit neamț să-l mănânce. Stai pe loc, îi spune Grigori, îndreptându-și automatul spre ea. De acum încolo, aici funcționează legea militară și legea sunt eu. V-ați bucurat de anii buni sub sistemul sovietic. Acum trebuie să-i acceptați și pe cei răi. Cizmele și sârma ghimpată poți să le ții tu, Grigori, țipăia cu dispreț. Te cunoaștem noi. O să fuci ca un iepure de îndată ce se zărește primul neamț. Deocamdată rămân cu toții tăcuți și beau să prindă curaj. Unii dintre ei vor să-l facă pe Lapon, să recunoască faptul că totul n-a fost decât un vis. Însă acesta o ține sus și tare că a vorbit cu nemții. Grigori declară starea de urgență și de acum înainte se va bea pe gratis la Îngerul Roșu. Se despart în grupuri mici de luptă și Garda Națională intră în alertă de gradul zero. Se apropie contactul cu inamicul, strigă Grigori patetic, înfricoșat până în măduva oaselor lui de comisar. În sinea sa, el speră că nemții nu se vor opri în satul ăsta, așezat într-o vale îngropată în zăpadă. Se aude un ciocănit violent în ușe. Se strâng toți înspăimântați de avalma. Dar e numai Iulia care ciocănește întotdeauna la ușe, fie că vrea să intre sau să iasă. Trebuie să vii acasă, strigă ea făcându-i semn cu mâna lui Grigori. E cineva care vrea să vorbească cu tine. N-am timp de vorbă cu nimeni, răspunde la fel de sonor Grigori. Nu vorbi prostii, e vino acasă sau îți încingi urechile. Nu mai face pe grozavul, numai pentru că porți uniformă. Toți se cam tem de Iulia. Ea e babușca satului, prezice viitorul și tămăduiește boli. Cine vrea să vorbească cu mine? Întreabă Grigori. O să vezi când ajunge acasă, răspunde babușca laconic. Atunci spune-le să mă aștepte, zice Grigori. O să vin acasă după ce-i ucit pe nemți. Nu ești în toate mințile, îi spune babușca Iulia și ciocănește la ușă înainte de a ieși. Sonia afișează mesajul partidului pe avizierul rezervat în științărilor speciale. Tovarăși, orice pas înapoi este la și mârșav, înseamnă moarte. Răpăitul unui automat se aude în vifor. Într-o clipă fiecare se adăpostește sub un scaun sau o masă. În mod misterios, Sonia a reușit să-și introducă cu forța kilogramele ei de prisos pe un raft de sub tejghea. Sonia o pornește năvalnic spre vâncărele de cărbune. În timp ce aleargă, își smulge insigna partidului de pe bluză și o aruncă în sobă. Și amuleta lui Fiodor, de la Garda Națională, are același destin ca și insigna.